لابد نام پروین اعتصامی را شنیده ای. پروین اعتصامی از شعرهای قرن حاضر است. 35 ساله بود که در فروردین 1320 به درود حیات گفت. از پروین اعتصامی دیوانی باقی است شامل قصائد و مثنویات و قطعه هایی که روان است و متضمن معانی و پندهای گران قیمت. به از پرهیزکاری زیوری نیست. به از پرهیزکاری زیوری نیست چو اشک دردمندان گوهری نیست. خودبین چنان شدی که ندیدی مرا به چشم، خودبین چنان شدی که ندیدی مرا به چشم، پیش هزار دیده بینا چه می کنی؟ پندار من ضعیفم و ناچیز و ناتوان، پندار من ضعیفم و ناچیز و ناتوان، بی اتحاد من تو توانا چه می کنی؟ Thank you. بیرنج زین پیاله کسی می نمی خورد، بیرنج زین پیاله کسی می نمی خورد، بی دود زین تنور به کس نان نمی دهم. تیمار کار خیش تو خود خور که دیگران، تیمار کار خیش تو خود خور که دیگران هرگز برای جرم تو تاوان نمی دهم. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.